Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali za jedyne 2499 zł. Laptop gamingowy Lenovo Legion taniej o 800 zł. I tylko dzisiaj opaska sportowa Huawei Band 4 Black za jedyne 99 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 9 stycznia. Minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Spotkanie w sprawie zawetowanej ustawy o działach administracji rządowej w przyszłym tygodniu, zapowiada w Trójce prezydencki rzecznik. Jeszcze w styczniu Komisja Europejska może zatwierdzić trzecią szczepionkę przeciwko COVID-19 firmy AstraZeneca. Lawinowa jedynka w Bieszczadach, na stokach Ternicy, Halicza i Wielkiej Rawki, pół metra śniegu. W przyszłym tygodniu spotkanie przedstawicieli rządu i kancelarii prezydenta w sprawie zawetowanej ustawy o działach administracji rządowej. Wicerzecznik PiS-u Radosław Fogiel powiedział podczas śniadania w Trójce, że rządząca partia nie chce już wracać do rządowej koncepcji ustawy, która nie spodobała się Andrzejowi Dudzie. We współpracy z panem prezydentem wyjaśnimy ewentualne wątpliwości i będziemy chcieli przygotować nową ustawę, co do której pan prezydent już zastrzeżeń mieć nie będzie. Prezydent negatywnie ocenił m.in. zapisane w projekcie włączenie leśnictwa do Ministerstwa Rolnictwa. Marek Sawicki z PSL-u takie rozwiązanie uważa za dobre, ale negatywnie ocenił sposób prac nad ustawą i powiedział, że nie dzieje się tak pierwszy raz. Jeśli pan prezydent po 5 latach zreflektował się, że Prawo i Sprawiedliwość uchwala prawo w trybie ekspresowym tylko i wyłącznie pod potrzeby własnej struktury i własnych kolegów partyjnych, no to oczywiście dobrze. Zdaniem Marcina Kierwińskiego z Platformy Obywatelskiej, prezydent wetując ustawę, chciał zaznaczyć swoją pozycję. Chodzi o to, aby jasno pokazać jednak rozpadającemu się obozowi Zjednoczonej Prawicy, obozowi targanemu bardzo poważnymi konfliktami na linii Morawiecki-Ziobro, Kaczyński-Duda, że pan prezydent chce pokazać, że jest jednak ważnym ośrodkiem, z którym trzeba się liczyć. Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski tłumaczył, że obok kwestii merytorycznych stojących za wetem są także te formalne. Wczoraj był 8 stycznia. Do tego dnia prezydent miał czas na rozpatrzenie tej ustawy. Gdyby prezydent zdecydował się na akcept tej ustawy, no to ona musiałaby wchodzić w życie z datą wsteczną, a na to naszej zgody nie ma. No to są kwestie prawidłowej legislacji, to są kwestie formalne. Prezydent Andrzej Duda negatywnie odniósł się też do przewidzianego w nowelizacji włączenia podsekretarzy stanu do Korpusu Służby Cywilnej. Skutkowałoby to podniesieniem ich uposażeń, co uwodzenie prezydenta jest potrzebne, ale nie w czasie walki z pandemią. Prezydenckie weto jest 6. za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy. Komisja Europejska podwoiła zakup szczepionek przeciwko koronawirusowi od firmy Pfizer do 600 milionów dawek, a jeszcze w tym miesiącu możliwa jest autoryzacja preparatu firmy AstraZeneca. W sumie Bruksela w imieniu państw członkowskich zakontraktowała 2 miliardy 300 milionów dawek szczepionek w ramach umów z 6 koncernami farmaceutycznymi. 75 milionów dodatkowych dawek szczepionek niemiecko-amerykańskiej firmy Pfizer i BioNTech unijne kraje mają otrzymać w drugim kwartale, informowała wczoraj przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. To już zatwierdzona szczepionka i kraje członkowskie znają wymogi logistyczne, co gwarantuje pewność planowania. Koncern Pfizer i BioNTech był pierwszym, który otrzymał zgodę na dopuszczenie swoich szczepionek na unijny rynek. Druga firma to Moderna. Jako trzecia autoryzację ma uzyskać AstraZeneca, informowała wczoraj szefowa Europejskiej Agencji Leków Imer Cook. Po otrzymaniu dodatkowych danych oczekujemy, że AstraZeneca złoży w przyszłym tygodniu wniosek o autoryzację. Jeszcze w tym miesiącu możliwe jest zatwierdzenie szczepionek tej firmy, która ma dostarczyć do Unii do 400 milionów dawek. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pierwszy stopień zagrożenia lawinowego w Bieszczadach. Miejscami leży tam do 0,5 metra śniegu. Mimo to warunki do uprawiania turystyki są dobre, mówi ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Wojciech Rząsa. Ustabilizowała się pogoda, widzialność jest dobra. Zalega około 15 centymetrów świeżego śniegu. W górach, w miejscach zawiecznych, krywa może sięgać do około 0,5 metra. Temperatura około minus 4 stopni. praktycznie bezwiecznie. Ratownicy GoPro radzą, by wybierając się w góry, odpowiednio się ubrać, zabrać ciepłe napoje i latarki. Warto też zainstalować w telefonie aplikację Ratunek. Arka Noego zagra koncert charytatywny na rzecz pierwszego na Litwie dziecięcego hospicjum. Placówka założona przed rokiem przez polską zakonnicę ma problemy finansowe. Koncert o 16 w Gdańsku. Będzie można go obejrzeć w mediach społecznościowych Muzeum II Wojny Światowej oraz na antenie Telewizji Gdańsk. Koncert Arki Noego odbędzie się w kościele pod wezwaniem Chrystusa w Gdańsku. Wspieramy dzieci z hospicjum, z pierwszego hospicjum dla dzieci, które ponad rok temu otworzyło się w Wilnie. Powiedział w nagraniu umieszczonym w sieciach społecznościowych Robert Friedrich, założyciel Arki Noego. Podczas koncertu będzie przekazana informacja o tym, jak można wesprzeć Most do Nieba, czyli wileńskie hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki, bo placówce brakuje środków na utrzymanie. Ich występ jest kolejnym takim znakiem, że biorą nas na pokład Arki, żeby dopłynąć do cudownego brzegu. Mówi Polskiemu Radiu siostra Michaela Rak, założycielka i dyrektorka hospicjum. Zakonnica dodaje, że miesięczne utrzymanie placówki to koszt w wysokości 85 tysięcy euro. Litewskie władze dają niespełna połowę tej kwoty. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Minus 3 stopnie pokażą w ciągu dnia termometry w Suwałkach. W Lublinie, Warszawie, Łodzi, Opolu i Katowicach ma być 0, we Wrocławiu i Gdańsku plus 1, a w Szczecinie 2 stopnie. Sobota pochmurna, miejscami popada śnieg albo deszcz ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, pod Wawelskim zamkiem mieszkał smok. I to jest koniec bajki. Czasem choroba nieoczekiwanie zmienia życie dzieci. W takich chwilach z pomocą przychodzą czerwone noski, niosąc im uśmiech i radość. Uśmiech pomaga chorym dzieciom. www.czerwonenoski.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku w Euro. Mocno internetowe okazje cenowe. OLED 55 cali LG za 5399. Taniej o 1100 zł. Smartfon Samsung Galaxy M21 za 849. Taniej o 150 zł. I do 50 rat 0%. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Moi kochani rodzice, dbali o mnie przez długie lata. Teraz, w tych ciężkich czasach, to ja chcę zadbać o nich, zwłaszcza o ich odporność. Dlatego kupuję im suplement diety Activitaminer Senior D3. Zawiera on ważne witaminy i minerały dobrane specjalnie do potrzeb seniorów. Dodatkowo, dzięki dużej dawce witaminy D3, Activitaminer Senior D3 to moim zdaniem najlepszy sposób na wsparcie ich odporności. Teraz jestem spokojna o ich odporność. Activitaminer Senior D3. Najlepszy dla Twoich rodziców. Aflofarm. Trzech mistrzów. Black, Red, White. Hej Red, co robisz? Szlifuję mega ofertę. Tylko do 19 stycznia. Wszystkie meble z oferty Black, Red, White. Do 40% taniej i w 30 ratach. RRSO 0%. Szczegóły na brw.pl. Black, Red, White. Robimy dom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja pozwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego. Zapowiadał kombo Błytumusa Warzekiłez. Rosza! I crank the tunes. It's some hot sun. Jeep full of girls couldn't get no hotter. Flag them down, holla, won't you follow? There's a party floating on the water. It's going down right now. Come on, jump on the blues groove, summer groove. I wanna see your booty move. Looks like you need a lover, so let me mix you up a redneck margarita. You know the one, just straight tequila. All aboard, we're cutting loose. So come on, jump. No lime, 'cause we're just catching us a buzz. pass around some of that good stuff. Till dawn, it's on. Joe got drunk and fell in the lake. Ray passed out, but make no mistake, any minute now he'll wake and bake. Burn it up, turn it up. Come on, jump on the Blues Cruise summer groove. I wanna see your booty move. So many hotties, who wants to do about it? Shot off straight bikini, we call that a hillbilly martini. With a Jaeger bomb, done lost her mind, done lost her top. Walk around looking for one flip-flop. Goodness, she's a hot mess. And Donna's daughter, she's sweet 16. He's madder than hell. She was last seen jumping on the back of some boy's jet ski. That girl done flew the coop. Goodbye. No telling what you'll lose on the booze cruise. What kind of liquor makes your tushy move? Y'all let me mix you up. Był Booze Cruise. Kilka słów musieli Państwo zrozumieć. No bikini, martini, to Państwo rozumieją po angielsku i po polsku jest tak samo. Jeszcze była margarita albo straight tequila. Jak ktoś już nie ma z czego zrobić margarity, to zostaje mu właśnie to, co powiedziałem przed chwilą. Ponieważ jest karnawał, to może dzisiaj o tym. Tematem przewodnim dzisiejszego odcinka będzie margarita i jest to imię hiszpańskie dla kobiety. Małgorzata po naszemu się powiedziało, a jednocześnie imię, no może być pizzy na przykład imię. Jest też taki drink, oczywiście margarita. Bardzo popularną formą spędzania karnawału przez Amerykanów jest to, co było tytułem piosenki, czyli Booze Cruise. Taki prom, powiedzmy sobie, wycieczkowy albo statek wycieczkowy, tak jak te, które krążą ze Szwecji do Danii i polegają dokładnie na tym samym, tylko ze Szwecji do Danii już się nie bardzo da przez cały rok w bikini, ale oni głównie z powodu martini i innych takich trunków z tej Szwecji wyjeżdżają na jednodniowe wycieczki do Danii i na tym promie leje się szerokim strumieniem. Booze Cruise w tym przypadku sobie sami zrobili jakieś redneki z południa, wzięli ponton na pick-upa, potem zarzucili na jezioro ten ponton czy na rzeczkę, tego nie wysłyszałem w piosence, i zrobili sobie Booze Cruise. Pojechał chłop na takie właśnie karnawałowe wakacje, wraca na kacach i w samych gaciach. Tego dotyczyła opowieść i w następnej piosence ciąg dalszy jej będzie. Wrócił właśnie na kacach i w samych gaciach, nic nie pamięta i nie wie też, gdzie się podziała cała reszta poza tymi gaciami. Gdzie na przykład portfel? Kto mu to wszystko, w następnej pieśni będzie się gwarowo zastanawiał, kto mu to wszystko zajumał? I ja mam odpowiedź na to pytanie. W następnej pieśni właśnie pojawia się znana wszystkim na Karaibach specjalistka od takich rzeczy, która pięknie wygląda i ma delikatne paluszki, które potrafią każdy portfel zajumać każdemu. Patrzy w oczy i człowiek już by pierścionka szukać chciał, no ale nie ma za co kupić, bo ona wcześniej znalazła sobie w gotówce ten pierścionek, zabrała i uciekła gdzieś. Matylda, znana wszystkim. To jest jej pseudonim oczywiście. Od chrztu Margarita, a znana na wszystkich policjach świata karaibskiego jako Matilda. Matilda, Matilda, Matilda. you got the money and when money's paid out. Matilda, I warn you, Matilda. Matilda, you took the money and ran Venezuela. My money, you understand, was to buy me out the land. I say, Matilda, you took the money and ran Venezuela. Matilda, I warn you, Matilda. Matilda, you got the money and run Venezuela. My friends are up again. Hold me money gone in rain. Let's say, Matilda, you got the money and run Venezuela. Matilda, I warn you, Matilda. Matilda, you took the money and run Venezuela. Once again now, Matilda. Matilda. Matilda, you took the money and ran Venezuela. My money need my head, stuck in the pillow on top my bed. I say, Matilda, you took the money and ran Venezuela. Everybody, Matilda, Matilda, Matilda, you took the money and ran Venezuela. Ale trzeba powiedzieć sobie, że chłop sam sobie winny. No na Karaiby pojechał, wdał się z Matyldą i co się teraz dziwi, że she took me money and ran Venezuela. Ona w tej piosence akurat do Wenezueli ucieka, ale może też z wyspy na wyspę w dowolne miejsce i wszyscy w barze mu pomagali, bo teraz znamy Matyldę, człowieku, każdy z nas to przeżył już. I teraz skąd my znamy tego faceta? Podmiot liryczny przechodzi z piosenki do piosenki i siedzi teraz z nami w barze gdzieś w Ameryce? To może być Nowy Meksyk, Arizona albo Teksas, gdzieś tak, żeby była granica meksykańska w zasięgu jednego dnia jazdy samochodem. I on siedzi z nami w barze po tym przeżyciu, jak wrócił na kacach i w samych gaciach z Karaibów, z Bus Cruza. Wrócił i tak siedzi i z nami gada ogólnie o tym zdarzeniu, ale na wesoło, no bo co się martwić? No pojechał na wakacje i wydał wszystkie pieniądze. Do tego się zasadniczo sprowadza jego zdarzenie życiowe. Czy to jest nieszczęście? Przecież planował pojechać na te wakacje i wydać wszystkie pieniądze, a że wydał trochę szybciej za pomocą ręki Matyldy, która wygrzebała mu te wszystkie pieniądze z kieszeni, no trudno. Mógł przegrać w kasynie, a tak przegrał z Matyldą. I teraz siedzi zupełnie niezmartwiony okolicznościami, siedzi z nami w barze, gdzieś w Nowym Meksyku, powiedzmy, że było między Teksasem a Arizoną, gdzieś tak w połowie drogi, w Nowym Meksyku co siedzi i tak mówi, chłopaki, how much tequila does it take to go to Mexico? Ile ja się muszę, chłopaki, tequili napić, żeby się przejechać do Meksyku teraz? I to jest jego rozważanie. Siedzi w tym barze i planuje kolejną eskapadę, z której wróci na kacach i w samych gaciach. Oh, I could use a vacation. I think I know just a friend that can take me on one. How much tequila does it take to get down to Mexico? Is it a straight shot or will it take a few rounds for me to go? No, I don't speak Spanish, but you're speaking my language, Jose Cuervo. Tell me how much tequila does it take to get down to Mexico? I hear it's warm this time of fear. With your help I can get there from here. So tell me, how much tequila does it take to get down to Mexico? Is it a straight shot or will it take a few more rounds for me to go? You ain't said a word, but I know you know. Jose, mi amigo, tell me, how much tequila does it take to get down to Mexico? It's gonna be one smooth ride. I can't keep it bottled up inside. Oh, tell me, how much tequila does it take to get down to Mexico? Is it a straight shot or will it take another round for me to go? I can't feel my feet, so I follow your lead with my elbow. Tell me, how much tequila does it take to get down to Mexico? I hear that border calling me. I can't wait to cross that Rio Grande. So tell me, how much tequila does it take to get down to Mexico? Is it a straight shot or will it take a few rounds for me to go? No, I don't speak Spanish, but you're speaking my language, Jose Cuervo. Tell me, how much tequila does it take to get down to Mexico? Uno, dos, tres, everybody sing. How much tequila does it take to get down to Mexico? Is it a straight shot or will it take a few rounds for me to go? No, I don't speak Spanish, but you're speaking my language, Jose Cuervo. Tell me, how much tequila does it take to get down to Mexico? Tell me, how much tequila does it take to get down to Mexico? One tequila, two tequila, three tequila floor. Had a fight with the worm, and the worm won the war. Policzył sobie one tequila, two tequila, three tequila floor, a nie four było. Czyli po trzeciej szklaneczce wylądował na podłodze. No albo musiał być wcześniej już zapakowany trochę, albo duże szklaneczki. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę na ten radosny tłum przeszkadzający trochę w piosence w tle. Zupełnie tak samo brzmiał jak mój tłum z mojej knajpy w Arizonie ulubionej. Tak o 9 wieczorem się robi tak hałaśliwie, jak Państwo słyszeli, a pół do dziesiątej to już to są farmerzy, przepraszam, nie farmerzy, absolutnie nie, tam farmerów nie ma, nienawidzi się farmerów, to są rancherzy i w związku z tym oni trochę wcześniej chodzą spać niż biały człowiek z dużego miasta. W związku z tym już tak na dziesiątą muszą zjechać do domu, bo organizm ich wyklucza, nawet jeżeli tam nie było one tequila, two tequila wcześniej. I co ten facet? On chciał pojechać do Meksyku w wyobraźni chyba, niekoniecznie fizycznie. Siedział i tak te tequile rozważał. Pojawiło się Jose Cuervo, jego przyjaciel. To jest znana marka tequili, która występuje w tylu piosenkach, że już nie można tego uważać za kryptoreklamę, tylko za taki ryt kulturowy. Pojawia się po prostu jako obywatel w piosenkach, jako osoba, która siedzi obok samotnego faceta dłubiącego w szklance. I co tam dalej? Dalej, dwa krzesła dalej. Siedzi pareczka w tej samej knajpeczce, która przeżywa podobną sytuację. Facet wrócił z jakiegoś buskruza i tak dalej. Ogólnie rozochocony, no jest karnawał. No przecież nie skończymy go po jednym wyjeździe, tylko jeszcze spróbujemy pojechać jeszcze może gdzieś tu, może tam, może do Rygi, może gdzieś tam pojedziemy razem. No i siedzi i on he drinks tequila. On pije tequilę and she talks dirty in Spanish. A ona mu do ucha, ona takiej ciemniejszej karnacji, czarne włosy, prawie do ziemi sięgające, czerwona szmina, no i meksykańska dziewczyna, siedzi. Ta rzecz chyba się w Teksasie dzieje, a nie w Nowym Meksyku. Siedzi obok niego i on te tequilę popija, ona tak czeka, nie popija z nim, żeby tequila nie miała wpływu na jej osąd sytuacji. To jest prawdopodobnie nasza Matylda. I ona mu do ucha szepce sprośności. She talks dirty in Spanish. I powiem Państwu jako znawca języka hiszpańskiego, niesprośności, że pięknie brzmi. Hiszpański, z Meksyku. Cokolwiek, jakby ktoś Państwu czytał książkę telefoniczną, to tak pięknie brzmi, że jak facet nie zna hiszpańskiego, to jeszcze piękniej brzmi. A jak on, he drinks tequila i ona mu talks dirty in Spanish, no to jemu się jawi poezja po prostu, niezależnie od tego, co ona mówi mu do ucha. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Everybody knows her, little Miss Rosa, the queen of the trailer park. Well, she's a hot pepper and you'll never forget her if you ever let her break your heart. Señor Jose works all day, sweating in the red hot sun. Row after row, everybody knows what they do when the weekend comes. He drinks tequila and she talks dirty in Spanish. Him in his sombrero, her in her pretty pink jammies. They dance all night to the mariachi till there ain't nobody left standing. He drinks tequila and she talks dirty in Spanish. Well, the music is blaring and the neighbors are staring. That whole dang trailer is rocking. Jose's a howling, that chihuahua's growling. And Rosie, she's peeling off her silk stockings. You're so naughty, kiss my body. Abrace mi fuerte. Ay, ay, ay, ay, ay. Uchicuta, darling, noche. Yeah. He drinks tequila and she talks dirty in Spanish. Him in his sombrero, her in her pretty pink jammies. They dance all night to the mariachi till there ain't nobody left standing. What they do? He drinks tequila and she talks dirty in Spanish. Yeah, he drinks tequila and she talks dirty in Spanish, baby. He drinks tequila and she talks dirty in Spanish. Him in his sombrero, her in her pretty pink jammies. They dance all night to the mariachi till there ain't nobody left standing. He drinks tequila and she talks dirty in Spanish. What they do? That's what they do. He drinks tequila and she talks dirty in Spanish. No jest wesoło i będzie wesoło i zasadniczo skończy się tak samo, czyli w gaciach bez portfela i na kacach, ale to przecież nieważne, bo trwa karnawał i ta drobna utrata portfela, nigdy tam w nim wiele nie ma, w związku z tym nie ma się specjalnie czym martwić. Muszę Państwa teraz wyobraźni usadzić przy tym barze, bo będzie przez jakiś czas jeszcze przy barze, to wyobraźmy sobie, że to jest moja knajpa w Arizonie i bar jest w formie prostokąta, trzy boki prostokąta, to jest szynkwas, kontuar, to ten stół, na którym podają drinki, a ostatni bok, długi, to jest ściana pełna butelek i z lewej strony, na lewym zakrętasie siedzimy ja, Jeff i Ed. To Państwo znają te postaci z Wyspy na Prairie i dalej za zakrętem blisko nas siedzi ten w gaciach bez portfela na kacach. Kawałeczek dalej siedzi ten, co przed chwilą pił tequilę, a ona opowiadała mu brzydko po hiszpańsku, ale pięknie za to do ucha, a jeszcze dalej siedzi taki trochę smutniejszy, starszy pan, który już to wszystko przeżył wcześniej i do następnego pana, dalej w prawo, on opowiada, kim jest ta, która talks dirty in Spanish. On mówi, ty słuchaj, to ja nie wiem, czy ona jest Margarita, Vel Matilda. Ja na nią mówię devil woman, zła kobieta. Ona mi bardzo przypomina jej matkę albo babkę, to już było tak ze 40 lat temu. No naprawdę, pojechałem aż za granicę za nią, włosy do ziemi. Uśmiech jak studnia, oczy. Ja już po prostu utonąłem, a w domu została żona i ja miałem cały czas na palcu obrączkę i to było wielkie moje nieszczęście życiowe. Więc nikomu naprawdę nie radzę. Weź kolego, mówi do drugiego, szturnij tamtego. Może jeszcze jakoś się wyplączę w ostatniej chwili, bo też widzę, że ma obrączkę. I told Mary about us. I told her about our great sin. Mary cried and forgave me. And Mary took me back again. Said if I wanted my freedom, I could be free evermore. But I don't wanna be, and I don't wanna see Mary cry anymore. Oh, devil woman, devil woman, let go me. Devil woman, let me be, and leave me alone, I wanna go home. Mary is waiting and weeping down in our shack by the sea. Even after I've hurt her, Mary's still in love with me. Devil woman, it's over. Trapped no more by your charms. Cause I don't wanna stay, I wanna get away. Woman, let go of my arm. Oh, devil woman, devil woman, let go of me. Devil woman, let me be, and leave me alone, I wanna go home. Devil woman, you're evil, like the dark coral reef. Like the winds that bring high tides, you bring sorrow and grief. Made me ashamed to face Mary, barely had the strength to tell. Skies are not so black, Mary took me back. Mary has broken your spell. Oh, devil woman, devil woman, let go of me. Devil woman, let me be, and leave me alone, I wanna go home. Devil woman, you're evil, like the dark coral reef. Like the winds that bring high tides, you bring sorrow and grief. Made me ashamed to face Mary, barely had the strength to tell. Skies are not so black, Mary took me back. Mary has broken your spell. Oh, devil woman, devil woman, let go of me. Devil woman, let me be, and leave me alone, I wanna go home. Running along by the seashore, running as fast as I can. Even the seagulls are happy, glad I'm coming home again. Never again will I ever cause another tear to fall. Down the beach I see what belongs to me, the one I want most of all. Oh, devil woman, devil woman, don't follow me. Devil woman, let me be, and leave me alone, I'm going back home. Devil woman, zła kobieta, zastawia pułapki na faceta, a łapki ma lepkie i zostawi cię w kacach i w samych gaciach, uważaj człowieku. Taka mądrość płynie z tej piosenki i jeszcze ta obrączka dzwoniąca na palcu, która nagle pali, bo facet no, że właśnie w obrączce, a tutaj pojechał za te granice, za tą Margaritą i prosi kolegę jakiegoś o wsparcie, żeby tamtego ostrzec, bo mnie nie chciał słuchać, może ty mu jakoś przetłumacz. A ten kolega, przesuwamy się troszeczkę dalej na tym barze moim, do pierwszego zakrętu, do drugiego, przepraszam. Za pierwszym z lewej ja siedziałem, Jeff i Ed. Potem po długiej prostej jedziemy, jesteśmy pod koniec długiej prostej i tam siedzi następny gość, który mówi: stary, jak ja mam mu to wytłumaczyć? Zobacz, ile tam już było. One tequila, two tequila, three tequila, to już za chwilę będzie four floor. Rozumisz to? A jest jeszcze taka zasada, powiem ci, mówią między sobą, Don't the girls all get prettier at closing time? Mówię ci, nawet jakby ona taka ładna nie była. To babeczki wszystkie pięknieją tuż przed zamknięciem knajpy. No, im jesteś one tequila, to ona była taka na 2 punkty. Tu tequila już jest na 4 punkty. 3 tequila, ona już ma 9. No, mówię ci, nawet jeżeli obiektywnie ma troje uszu i wszystkie odstające, to pod koniec, jak już knajpę zamykają, wszystkie cudne. Nic nie poradzisz, kolego. A one, a two, a one, two, three, go! And the girls all get prettier at closing time. How they all begin to look like movie stars. How the girls all get prettier at closing time. When the chain starts taking place, it puts a glow on every face of the fallen angels, of the backstreet boys. If I could rate them on a scale from 1 to 10, I'm looking for a 9, but 8 could work right in. A few more drinks and I might slip to 5 or even 4. When tomorrow morning comes and I wake up with a number 1, I swear I'll never do it anymore. How the girls all get prettier at closing time. How they all begin to look like movie stars. How the girls all get prettier at closing time. When the chain starts taking place, it puts a glow on every face of the fallen angels on the back street bar. Criticize the girls at all, 'cause I'm no Robert Redford, even Overhaul. But we all picture in our minds a girl that looks just right. Now ain't it funny, ain't it strange, the way a man's opinions change, yeah, when he starts to face that lonely night. All the girls all get prettier at closing time. Now they all begin to look like movie stars. All the girls all get prettier at closing time. Now when the chain starts taking place, it puts a glow on every face of the fallen angels on the backstreet boys. Oh, oh. The fallen angels. Bardzo mądry facet. Ostatni przy tej długiej części baru, Mickey Gilley. On jest kurdupelek. Czy był, bo już chyba go nie ma, ale nie sprawdzałem, więc może jeszcze jest. Właściwie jest w niebie, co najmniej w niebie, jeśli nie na ziemi jeszcze. No więc mądry bardzo facet mówi, ja sam wiem o sobie. No nie wyglądam jak Robert Redford, więc znam swoje ograniczenia na trzeźwo. Jak siądę przy barze i nagle widzę, że podobam się kobietom, do których pasuje raczej Robert Redford, to wychodzę. Bo wiem, że nadeszło moje niebezpieczeństwo, panowie. Pić trzeba rozsądnie. Znasz siebie. No każdy z nas, mężczyzn, zna siebie. I znasz zasadę pięknienia świata wraz ze wzrostem promila we krwi. No znasz i ona też zna. Więc uważaj, jeżeli zauważysz sytuację w barze dowolnym na świecie, że nagle przypadkowo spotkana kobieta tobie polewać zaczyna, to uciekaj, człowieku, bo barman powinien polewać. Barman to jest mężczyzna. I on tę sytuację widział. I barman tobie przestanie w solidarności męskiej polewać, jak zobaczy tę sytuację nadchodzącą, niebezpieczeństwa, które prowadzi do wracania na kacach bez gaci albo w gaciach samych. No on to wie. Jak ci barman polewa, to ci barman przestanie polewać w stosownej chwili, a tak? No a tak to zakręćmy za bar i tam będzie opowieść następna. zakręciliśmy na kolejny krótszy odcinek. Naprzeciwko mnie dokładnie siedzi facet, który będzie opowiadał, że to nie żadna Margarita ani nie Matylda. Myśmy na nią mówili Tequila Rose. Jaka ona była piękna. No, to już dawno było. Jak ta knajpa jeszcze była nowa, farby się nie uszczyły, no wiuśnieńka była, pachniała drewnem jeszcze. Myśmy na nią mówili Tequila Rose. Jak ona zaśpiewać potrafiła, jak potrafiła zagrać paluszkami na fortoklapie, to każdy chciał być klawiszem. I nie w więzieniu, tylko na tym fortoklapie chciał być klawiszem każdy, żeby ona go tylko puknęła pazurkiem swoim wymalowanym. Żeby łypnęła oczkiem na nas. To była Tequila Rose. I zostawiała po sobie zgliszcza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. There's a legend in the town of El Paso of a lady by the name Tequila Rose. With the sweetest voice ever to sing a Spanish song, she loved to entertain the cowboys all night long. Her hair was raven black, it almost reached the floor, and every time that she would sing, the cowboys yelled for more. They'd call Tequila Rose, Tequila Rose, Tequila Rose, Tequila Saturday night at the Rio Grande Bar. I was listening to the music of two Spanish guitars. I was drinking straight tequila, just gets better with some age. And I couldn't take my eyes off her, she stepped onto the stage. She sang a Spanish love song, she took my breath away. I fell in love with her on that very day. I called Tequila Rose, Tequila Rose, Tequila Rose, Tequila Rose. Been many years now since Miss Rose passed away, but I can still remember her like it was yesterday. That's why she's a legend, so many men have failed to the powers of this lady that the cowboys know so well. Late at night, the Rio Grande is still the same. If you listen to the cowboys, you will hear them call her name. They'll call Tequila Rose, Tequila Rose, Tequila Rose, Tequila To akurat była historia prawdziwa, bo w innych piosenkach to były historie trochę zmyślone albo przerobione z życia. To akurat historia prawdziwa. Tequila Rose musiała gdzieś istnieć. Może po prostu była na tyle klasyczna, że przeszła do piosenek zrobiona z kilku. Ale opowiadał mi dokładnie tę samą historię i też tam była Tequila Rose, nasz lokalny hobo. Hobo to jest... W Polsce mamy tylko... Tak ludzie mówią czasami dziadków śmietnikowych, takich ludzi, którzy z wyboru popychają swój wózeczek z supermarketu, nie chcą żadnej przytularni się przytulić, tylko chcą prowadzić swoje życie uporczywe, chociaż ono bardzo biedne i tylko sprowadza się do tego jednego wózeczka z supermarketu. No, w Arizonie trochę cieplej za dnia, trochę może zimno nocą, ale oni się umieją zakutać. Mamy takiego jednego hobo. On wchodzi do sklepu i zbiera. I nikt go nie prześladuje. Kiedy go spotkałem po raz pierwszy, to widzę, wjechał z tym całym swoim wózkiem okropnym do sklepu, na wózku cały jego dobytek. o zapachu zamierzchłej przeszłości. No i jeździ po naszym sklepie, gdzie nie ma wózków, bo sklep za mały. On jeździ, stacja benzynowa, sklep i kawy można się napić. On tam jeździł po tym sklepie i do tego wózka nawalił sobie trochę różnych rzeczy. A potem podchodzi do kontuaru przy barze. Tam gdzie kawę podawali, nie pijalnia. I tam rzuca garść kamyków kolorowych. I potem wyszedł. I pytam właściciela, mówię, panie, co tutaj przyszedł i kamyki kolorowe ci rzucił? On mówi, to nasz wariat taki jest lokalny. Czasami jak ma lepszy humor, to ci opowie jakąś fajną historię. Bardzo mądry człowiek. Nie wiemy skąd się wziął, nie wiemy dokąd pójdzie, zawsze tu był. I on rzuca te kamyki kolorowe. Ja mówię, no i co, ty mu za kamyki? No i no, niech się pożywi, no co? Pieniędzy nie ma, kamyki rzuca, zwariowany jest. Ale wiesz co, gringo, mówi do mnie, czasami wśród tych kamyków rzuci turkus albo samorodek złota. On te kamyki łazi po pustyni i zbiera i wyzbiera czasami coś takiego, że mi się potem na rok opłaca mu dawać te rzeczy, które sobie sam zbiera w sklepie. No więc o Tequila Rose to mi opowiadał właśnie tenże nasz lokalny hobo. Co on pija, to państwu nie powiem, ale u nas jest fioletowy, a w Ameryce ma klasyczny taki różowy kolor. I te same techniki się stosuje, żeby się pozbyć koloru. Bardzo tanio wychodzi. To o tym nawet są piosenki, to może innym razem. A na razie przejdźmy dalej po barze, już w kierunku ściany się zbliżamy w tej chwili, tej z butelkami. I tam młodzi opowiadają, że niejaka Tequila Rose teraz funkcjonuje gdzieś tutaj, dwie miejscowości dalej. Myśmy ją spotkali. Tequila Sheila. Ona mówi na sobie Sheila. Matylda to już jest stare imię, Margarita byłoby zbyt oczywiste. Sheila. I tak cię potrafi wytrząsnąć z grosza, że z ochotą płacisz, a potem wracasz do domu z pustymi kieszeniami. Strikes again. Woke up in a motel bed. Freight train running through my head. Mine is my wallet, my watch and my boots. The only thing she left me was my birthday suit. I faintly remember I haven't a ball, but the last thing I really recall is she was sipping. She thought that I was cool. I have to say I had me a good time. Yeah, even with the shape I'm in. Oh, she led me astray. Oh, no, my Sir Jose. Tequila Sheila strikes again. Just then came a knock at the door. Cops bust in, throw me down on the floor. Said my old truck was in. And I looked just like the fella in the passenger seat. I thought the judge would understand, so I told him y'all when I raised my right hand. She was sipping on a margarita. She was holding down a corner stool. She dialed me in with that Instamatic grin. You know I thought she thought that I was cool. Crime. Tequila Sheila Strikes Again, czyli Tequila Sheila znowu atakuje albo w akcji znowu jest. Piękna historia i musi być prawdziwa. Na końcu piosenki dowiedzieliśmy się, że on ją układał w celi, kiedy sobie rozmawiał z innymi, którzy siedzieli w tym samym areszcie, a historia szła tak, to wszystkiego przy barze się dowiadujemy dzisiaj, że najpierw mi powiedziała, słuchajcie, że jestem cool. No ja jestem, no kiedyś byłem cool, ale teraz to już tak trochę tutaj, no tak, ale powiedziała, że jestem cool i przysiadła się i poprosiła margaritę dla siebie. Dopiero się zorientowałem dużo później, że ona sączy tę jedną margaritę 3 godziny. To już się nie nadaje, bo jak się rozpuści lód cały, do żadnego sączenia, no ale sączyła tak ze 3 godziny. A mnie to ciągle polewała flaszkę, poprosiła dla mnie i mnie tequilę polewała, sama sączyła i potem odwiozła mnie do domu i w ogóle super było. No naprawdę bawiłem się świetnie, tylko mnie nad ranem mnie obudziło walenie w drzwi. Drzwi otwieram, ledwo żywy w samych gaciach. Policja, na podłogę mnie rzucają, mówią, że mój pick-up uczestniczył w rabunku sklepu. Rozumiecie? 2 miejscowości dalej. Ja mówię, ale w jakim rabunku? Panie władze, ja tu śpię. No w barze byłem gdzieś, nie pamiętam dokładnie, co się zdarzyło, ale w domu byłem cały czas. Proszę pana, mamy zdjęcia z monitoringu. Siedział pan na pasażerskim, drzemał pan sobie ładnie przypięty pasem w czasie, kiedy się odbywał rabunek, proszę pana, a teraz pański pick-up stoi przed pańskim domem. Taka to była historia, a kiedy on ją opowiedział w swojej celi, to inni siedzący w tej celi kiwali głowami, powiedzieli tequila, Sheila, strikes again, my tu siedzimy w tej samej sprawie, proszę pana. Wzięła nas najpierw na tequilę, a potem naszym pick-upem zrobiła sobie resztę. No i któż to był? Oczywiście wracamy do początku audycji. To jest cały czas ta sama Matylda. She took your money and ran Venezuela. To jest ta sama Matylda i udowodnię państwu. To jest model Matylda. To jest tak jak przekręt na piramidę, na emeryta i tak dalej. Przekręt na Matyldę wygląda tak samo od lat 1940 i oto dowód w piosence z lat tamtych właśnie. Hey, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela once again now. Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. $500 friends are lost. Woman even sell me cat and horse. Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, sing up the chorus. Matilda, sing a little louder. Matilda, she take me money and run Venezuela. Once again now, Matilda, going round the corner. Matilda, sing up the chorus. Matilda, she take me money and run Venezuela. Well, the money was to buy me house and land. Then she got a serious plan. Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Once again now, Matilda, going round the corner. Matilda, Matilda, money and run Venezuela. Well, the money was just inside me bed, stuck up in a pillow beneath me head. Don't you know, Matilda, she found me money. Everybody, Matilda, Matilda, Matilda, she made me money and run Venezuela. Again now, Matilda, boom a locka chimba, Matilda, in the little water, Matilda, she take me money and run Venezuela. Well, me friends, never to love again, all me money gone in vain. Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, Matilda, boom a locka chimba, Matilda, Venezuela. Sing a little softer, Matilda, Matilda, Matilda.